Bona nit, avui és divendres i per tant això és el Mai a la Vida. Si t'agrada anar al CCCB, no t'agrada el cinema subtitulat, si no és el Verdi, i penses que els Orients són realment dolents, aquest és el teu programa. Home, no cal que siguis tan radical. El Mai a la Vida és un programa de cultura contemporània i tendències, i el CCCB i el Verdi són dos grans temples de la cultura de Barcelona. Però bé, ara que ho dius, els Dorian realment són una miqueta dolents, eh? Jo, que sóc l'Eduard Gras, sempre tinc raó. Per cert, tot el que parlarem al programa d'avui i moltes coses més ho podreu trobar al nostre blog, que és maialavida.blogspot.com. Comencem, Andrea? I tant! I tu, què no faries mai a la vida? I avui, al Mai a la Vida... Anem a concerts, a llocs estranys. Si penseu que seria impossible que el menjador de casa vostra i toqués el vostre grup preferit, aneu molt equivocats. Avui la Míriam Gómez ens ho demostrarà. També tindrem una entrevista exclusiva i humorística amb el gran Pete Doherty, perquè ell també ha fet algun concert en algun lloc estrany. Dins la secció de música parlarem d'Iron and Wine i de molts altres grups i de l'agenda de concerts i bla bla bla bla. En fi, comencem al Mai a la Vida. Ens pots llegir a maialavida.blogspot.com i enviar mails d'estimació profunda a maialavida@gmail.com. El tema de la setmana. Una setmana més encetem el tema de la setmana. Com ja us hem avançat al sumari, avui parlarem de concerts a llocs no convencionals. Crec que avui ens sorprendrem una mica tots plegats. Ara mateix estem sentint un dels nostres líders espirituals, en Sufjan Stevens, i això es diu Casimir Pulaski Day. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see what you were reading. All the glory that the Lord has made, and the complications you could do without. Feia temps que no el sentíem, eh? L'amic Sufjan Stevens es feia ser estimar. Ai, quin record. O sigui que aquest programa no és apte per a aquells que pensen que, per exemple, la sala Sidecar té mala acústica o que hi fa molta calor, o per a aquells que els molesten les columnes estratègiques de la sala Salamandra de l'Hospitalet. Doncs a mi un lloc que no tingui bona acústica em posa bastant nerviós, eh? I jo crec que el programa m'agrada. De fet, sóc un dels ideòlegs. Això que has dit està equivocat. En fi, hola Míriam, què ens portes aquesta setmana? Hola nens, què tal? Va, nena, tu. Escolta, comencem bé, eh? Sí. Va. Ordre. Una cosa, ens estimem molt tots plegats. Abans de començar m'agradaria dir que, bueno, que el cap de setmana passat doncs van estrenar la nova sala del Salamandra. És veritat. I que no sé, que ens hauríem de passar perquè no han fet propaganda. Però com ho han fet? Doncs es veu que la sala està a 200 metres o menys de l'anterior. Ah. O sigui que potser ens hem d'acomiadar de les columnes estratègiques. Bueno, potser també n'hi ha de columnes estratègiques. No tenia ni idea que havien canviat de lloc la sala Salamandra. No, que han fet una sala a part. Ah, com una 2. Sí, com... Han fet una 2. Ah, i és més petita que la Salamandra? No ho sé. Un cap de setmana que no hi vaig. Ho investigarem. Exacte. Ho encarreguem a la Míriam, Andrea, que ho investigui? Va. Ja tens feina per les properes setmanes. Doncs bé, començo. Què ens portes? Sí, què ens portes avui, Míriam? Doncs la veritat és que jo crec que avui flipareu i bastant, eh? Doncs perquè el tema de la setmana està inspirat en una anècdota d'aquestes que em solen passar. Que últimament... Doncs bé, l'altre dia una amiga meva em va explicar que va anar a una festa d'inauguració d'un pis d'un col·lega i així, no? Em va començar a explicar que pim-pam, de cop i volta es van posar a tocar al menjador. com el menjador. I què tenien? Un mega menjador? Perquè, per exemple, el meu menjador no sé si cabria gaire gent. Això dels menjadors grans no s'estila molt, l'Hospitalet del Llobregat. No sé com dir-t'ho. No ens estressem, no ens estressem. Jo vaig posar la mateixa cara i em vaig quedar flipant, de debò, vull dir que... Però, bueno, la meva amiga també estava flipant i a mi és que ja sabeu que sóc una mica incrèdula i escèptica a vegades. Doncs no, em va no, semblar... tu t'ho creus tot. Doncs em va semblar una mica estrany tot plegat, però la meva amiga doncs va seguir i em va convèncer realment i a més em va dir que em mirés la pàgina que ara us recomano per tots aquells escèptics com jo, que és www.lifeintheliving.nl. Un moment, tot això va en sèrio? Vull dir, començarem el programa a partir d'una anècdota d'una amiga de la Míriam? Quin lloc més raro per fer un concert, no? Segur que deuen tocar grups que, en perdó, no es coneixien ni a casa seva. Doncs no et pensis, eh? Un cop entres a la pàgina Live in the Living, que vol dir directe en directe al menjador, que com veieu en anglès queda superbé, potser en català la traducció no és tan... Sí, és com un joc de paraules. Live in the Living. Exacte. Com vulguem dir. Vivint... O sigui, viure vivint, no? Anar vivint. Home, oh. Quina cara de... Llàstima que no hi hagi imatges a la sí. ràdio. Les penjarem. Sí. Doncs bé, quan hi entres a la pàgina en qüestió, per si alguns no encara no l'heu pillat, potser que la repeteixi, www.liveintheliving.nl. Doncs bé, quan hi entreu hi ha una breu descripció del que ve a ser, no?, els concerts que fan, que són de pop acústic i els fan al Saló de Casa Vostra amb artistes tant nacionals com internacionals i amb músics també novells. L'iniciativa va néixer a Holanda, si és que avui ho sento molt, però ho haig de dir, és que els holandesos s'ho curran molt, eh? Míriam, que et despistes. Sí, torna. ja. I come back. Parlaves de l'aforament, crec. Exacte. Doncs sí, de l'aforament. Doncs òbviament, doncs clar, és un aforament reduït, no? Doncs com us podeu imaginar, els salons del menjador no es faran ser grans i menys a l'Hospitalet. Doncs bé, deixem-ho. Avui la Míriam ve revolucionada, eh? Això és l'hivern, el vent, saps? Les angines... Exacte. Doncs bé... Evidentment, el públic és reduït i a la pàgina web ja ho diuen, eh? Nunca el público ha estado tan cerca de su artista favorito. I dius, és cert, no? En fi, per saber-ne més, a la pàgina trobareu un apartat on surten els últims concerts que s'han fet, així com fotos d'alguns concerts i algunes, en sèrio, que són de molt, molt recomanades, eh? De què, de fotos? Sí, jo de vosaltres faria va, fes, una miradeta. Fes-nos en 5 cèntims. No. Va, sisplau. Sí, gent. T'ho demano així. Mira quins ullets. Vosaltres imagineu-vos. Va. Altes hores de la nit, no? Algunes begudes, un menjador més aviat petit... Molta gent! Molta calor! No sé de què em parles, un menjador petit! Xin. Molta gent! Així sofàs, que conviden a quedar-se i tal... Bueno, molt guai, eh? Home, jo m'estic... Jo ara que sona Intervention, m'estic imaginant Arcade Fire, tots els seus membres allà amb els... Amb però llavors ja no hi cap ningú més, al menjador, eh? Calla! Sí, perquè el meu menjador té un passadís molt, molt llarg al costat. Llavors... Ja amb la terrassa, no? Sí. Van fent cua per donar-li la exacte. Mà al músic. Jo crec que sí que... O sigui, estratègicament col·locats, jo crec que hi caben. Els convido. Arcade, veniu a casa meva a fer-me un concert. Us pago amb amor. Perquè molts diners tampoc tinc. Escolta, que va car l'amor, eh? Escolta, ja. Que li diguin a les putes. You're still a soldier in your mind, still nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, glad it alone. Això de concerts al menjador és molt maco i molt íntim i tot el que tu vulguis, però jo em pregunto una cosa, com s'ho munten? Aviam, el tema dels altaveus, els micros, els veïns que sempre es queixen i truquen a la Guàrdia Urbana, què us he de dir? Miriam, què t'he de dir? A veure. Els concerts LITL, que és la abreviació de Live in the Living, són diferents, home. Sí, no s'utilitzen micròfons ni equips de veus. És el talent de la música en viu en directe. Tampoc hi ha escenari, així que la relació amb el públic és molt més íntima i tot és més directe, ja que no hi ha barreres que separin a l'artista del seu estimat públic. Però, a veure, això com funciona? Perquè és molt ideal, no?, pels cantautors o per les petites bandes, però potser els Rolling Stones, no sé... No, els Rolling Stones tenen la seva versió, que és a la sala oval del MNAC, i per directius al Deutsche Bank. Ah, clar, és veritat. Tot està controlat. Home, clar, a veure, tampoc podem demanar... Però bé, cada concert, diguéssim, que actuen tres artistes i cadascun ofereix un petit concert de 15 minuts. Llavors, els tres artistes actuen per separat, amb un descans que permet interactuar amb el públic. L'ideal és que participin almenys músics possibles, és a dir, solistes, cantautors o una representació reduïda de la banda en qüestió. També es recomana versions acústiques, doncs, perquè deia també l'Edu, no?, que ningú surti malparat amb la Urbana ni cap denúncia ni res. I això, què deies tu, Andrea? A més, les cases normals no solen tenir piano, així que el més senzill és plantejar-se un concert sol amb una veu i un instrument acústic. Pots, a més, amplificar els instruments, si és necessari, així com un piano elèctric o alguna coseta d'aquestes. I escolta'm una cosa, Miriam, què hem de fer per muntar-nos el concert a casa? Perquè fora conyes, aviam, no ha de ser tan fàcil, eh? No sé, digue'm... No, clar. Arcade, venid a mi casa. No, clar. Un concert tan especial, diguéssim, implica certs requisits per mantenir el seu caràcter íntim i agradable. Necessitem un saló d'uns 25 metres quadrats en el que puguin asseure's còmodament unes 300... Perdó. 300? És que me'n valo, jo veig números. 25 metres quadrats, 300 persones. M'assegueix una sobre l'altra. Bueno, així fent... Vosaltres heu vist el perfum? Miriam, tinyet el guion. Doncs necessitem un saló d'uns 25 metres quadrats en el qual hi puguem posar còmodament a 30 o 40 persones, no?, que puguin gaudir el concert. L'anfitrió ha d'estar disposat a que aquestes 30 o 40 persones, que a vegades ni coneix, clar, això és una mica xungui, estiguin allà voltejant per casa seva. Sí, que això jo crec que pot suposar a vegades problemes. Home, no? L'ideal és fer una quedada amb tots els teus amics i dir, mira, aquest dia vindran a casa meva a Aroa i que s'apuntin tots els teus amics, però jo a casa meva no entres gent que no conec. Aroa, que ho va fer, això. I de fet està penjat tot el concert al YouTube. Exacte. No es veu res, però bueno, perquè la il·luminació no està contemplat en això de Live in the Living, però se sent. Bueno. Depèn del flexo que tinguis al menjador. Doncs bé, si després de tot això que us hem explicat creieu que la vostra casa és un lloc perfecte i ideal perquè celebri un concert LITL, doncs heu d'enviar-li un e-mail a la Pilar, a la Pili, tu, que és pilar@liveintheliving.es. Repeteixo, pilar@liveintheliving.es. Home, ja ens podeu convidar també, no? Ja que estem. Jo m'hi apunto. maialavida@gmail.com. Exacte. Pel que vulgueu. Escolta, Miriam, i si el que volem és tocar? Perquè abans has dit que també hi participen grups novells i bueno... Sí, ja sabem que l'Edu... Té un grup, que no és novell ja, precisament. Exacte. Però com si ho fossin. Doncs bé, Eduard, si tu i la teva banda voleu participar com a grup i voleu que algú us convidi al seu menjador... Un moment, per cert, teniu nom perquè us podeu dir Eduard i la teva banda. Sona bé, eh? Tenim nom. Merda. Doncs bé, per participar com a grup podeu enviar la vostra maqueta per correu ordinari, que dius això ja no s'estila, però mira, aquí ho poden fer. Home, és igual, anava a dir una tonteria. És a Live in the Living, un altre cop, al carrer Toledo, número 45, 5è, del 28005 de Madrid, o un enllaç on podeu escoltar les vostres cançons preferiblement en forma de link, perquè la Pili diu que s'estressa i que li col·lapsem el mail i en sèrio que ho posa, i que si us plau enviem un link on pugui ella escoltar les cançons i... Mediafire.com. Exacte. Repetim la pàgina web i el correu per als que encara no ho heu pogut apuntar tots. I des d'aquí proposo que li donem feina a la pobra becària. Pàgina web... liveintheliving.nl i correu a la Pili, que és com si fos de casa, que és pilar @lifeintheliving.es. I no esteu una mica al·lucinats amb tot el que us he explicat? Home, sí, cèntics, sí, és una iniciativa que està prou bé. De fet, em recorda una cosa, tot i que amb diferent caché. L'altre dia vaig llegir una notícia que deia que un home rus molt ric, immensament ric, volia celebrar el seu aniversari sense escatimar el més mínim detall. Aquest home és la 8a persona més rica de Rússia, i a Rússia hi ha gent molt rica. No sé si ho sabia, o Abramovich, Putin, Abramovich... Putin. I a més... Abramovich. En fi, me voy. En fi, aquest bon home va contractar per amenitzar la seva festa la Shakira i la Cristina Aguilera. Toma. L'Andrea no les contractaria, però bueno, pa gustos colores. Exacte. I a cadascuna els hi va pagar $1,000,000. La celebració, que va coincidir amb el Dia Internacional de la Dona... Què ha escrit aquest guió? És totalment tendenciós, això. Aquesta dada no té res a veure aquí. Okay, que la celebració va comptar també amb l'actuació de l'actor francès Christopher Lambert. Déu-n'hi-do, no? Vull dir, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No m'ho puc creure. Si aquest és el 8è home més ric de Rússia, no vull saber la pasta que deu tenir el primer. I la pasta, i a qui vol contractar el primer? Clar, increïble. Bueno, però és que es veu que aquest home és supercapritxós i que deu ser amic, jo crec que deu ser amic del nostre estimat i desaparegut senyor Vermell. En fi... que són famosos a Rússia i és que anys anteriors, o sigui, els seus concerts són famosos a Rússia i és que anys anteriors cantants com Kiliminov, Pink o la ex-Spice Girl Gary Halloween han estat encarregades d'animar la seva batllada. Vull dir que això ja porta cua, eh? Home, jo mai a la vida pagaria $1,000,000 per tenir una petarda a casa, què vols que et digui? Home, doncs jo depenent de la petarda igual sí, eh? Un martini en sa mà, surfistes en càmera lenta i el windsurf no és tan guai, ses titis van loques darrere i brillen ses cremes solars. Sentit conversar surfistes en càmera lenta. Home, tot plegat sembla estrany, no? Concerts de menjadors, a casa, però ara que hi penso, jo crec conec llocs estranys on s'han fet concerts, no? No us sonen? Vosaltres teniu algun així pensat? Home, jo ara que ho dius, recordo que Pink Floyd va tocar ni més ni menys que Pompeia, aquella ciutat romana sepultada a la lava del Vesupi fa uns quants anys. No havies nascut, no te'n deus recordar. Ni tu. Òbviament. Anava a fer una broma, però no. Aviam, doncs això, que van tocar Pompeia i bla, bla, bla, la lava del Vesupi, la ciutat aquesta que tothom va visitar pel morbo de veure persones que van quedar totalment cobertes per la lava, que hi ha calcinades, sabeu què vull dir, no? Sí. Aquesta cara. Bueno, doncs això, que Live at Pompeii va ser el primer material visual publicat per Pink Floyd, que va aparèixer originalment el 1972 en VHS, us en recordeu del VHS? Que bonic. Més o menys de l'època de Pompeia. Que bonic era. No, home, no, que estaven els Beta, perdona, eh? Ah, vale. Un respecte als Beta. El Super 8, sisplau. O sigui, ja... Però tu al Super 8 no has ficat un Super 8 que tingués ET per veure'l. Jo he passat Super 8, eh? Ja, a Mini DVD. Tu has passat Super 8 a Mini DVD del teu pare, sí. Però tu no has agafat una cinta no, Super 8. No, ja no. Continua, Edu, perdona. Doncs que Live at Pompeii es va reeditar el 2003 en format DVD amb una bona quantitat de material extra i és impressionant. Els podeu veure allà a Pompeia, els Pink Floyd tocant, tot i que de les 6 cançons que surten... El documental, DVD. El concert aquest en directe, només 3 van ser gravades a Pompeia i la resta en un estudi a París amb un croma al darrere. Em seran cutres! Hey. Que és Pink Floyd! Què van ficar en un... I de fet, és molt croma. Graciós perquè em sembla que és el baixista, portava barba o no a Pompeia i a París al revés. Però jo crec que... Si importava o no, depenent. O sigui, el contrari de... Sí. Aquesta gent pot fer el que vulguin, eh? No, home, no. Coses cutres, no. Bueno, però vendre gat per llebre... Exacte. Ja, però A veure, és que, què voleu que us digui? El meu company grec d'Erasmus, és que era un fan fervent de Pink Floyd, i em vaig empassar el concert de The Wall, em vaig empassar la peli, em vaig empassar totes les coses mítiques de Pink Floyd. Mentira, que et vas a dormir i reconèixer, o no, ah, que no, Pink Floyd no li agrada a ningú. Cert, Floyd. Cert. Bueno, ara que ho dieu, a mi també se m'acudeixen algunes cosetes, com per exemple, els Beatles, que van tocar al terrat dels estudis d'Apple Records l'endemà d'acabar de gravar Let It Be. I això per l'època, doncs, hauria de ser superoriginal. De la... Evidentment, els Beatles ho van inventar tot. Es van inventar les guitarres. No existien. Ah, broma. És broma, òbviament. Es va... En fi. Teniu res a dir? És que hem d'escoltar The Wall per segona vegada? Vinga, sisplau. I us imagineu que mentre està fent el sol el volcà es posa en erupció? I es queden sepultats, també. Bajón, eh? Recull tot el merder. No, no el recolliria en Pink Floyd, segurament. Per què, no? Home, per què no? Perquè tenen gent cos que ho fan. No? Gent cos? Bueno... Hauries de posar el dia a la nostra audiència. Bueno, persones que recullen escenaris. Vale. Ja sabeu que jo sóc molt fan dels Beatles, perquè ho sabeu, oi? Sí, ens sona vagament. Vagament. Una mica. Vagament. Sí. Pels articles al blog, mallavida.blogspot.com, per la teva estimació profunda en samarretes, etc, etc. I només et sona vagament, dius? Vagament, sí. Bueno, doncs a més dels Beatles, també em sembla molt curiós el que van fer una vegada aquests que sentim, que són els Sex Pistols. Aquests punk rockers britànics van tocar en un vaixell pel Tàmesi, aquesta famosa que sentim cançó que es diu God Save the Queen, el dia del 25è aniversari de la coronació de la reina Isabel II d'Anglaterra. Elisabet II, perdó, d'Anglaterra. Que això deu fer, pues, que 30 anys ja, al cap baix. Perquè mires així, de tant. Perquè no ho sé. Bueno. I 30 anys m'han semblat supermolts, molts. Però aquesta dona, si està allà des de... Algú se'n recorda des de quan està allà aquesta dona? Des de sempre. Jo vaig néixer i ja estava. Sí. En fi, bueno. Que, per on anàvem? Això. Que... Que és igual, que li preguntarem algun dia quant ens té, quan ens convidi a prendre el te, i de pas això li preguntem l'edat i... I fem tertúlia de diumenge a tarda, el que vulgui. Però jo també tinc un concert en un lloc molt estrany. I em sembla que us guanyo. Més estrany que un vaixell? The Cramps, atenció. Vare, The Cramps. The Cramps van tocar de Cramps. El 1978 a un manicomi, xato. A un manicomi, m'entens? Que no és allò que diuen... Que va, no és allò de fer anem a rodar un videoclip, perdona, som els Green Day, anem a rodar un videoclip, un basket case, un manicomi... No, és molt diferent. Que allò dona iuiu, saps? Però un manicomi amb locus per allà. Sí, amb sí, locus. Sí, sí. Locus amb moenus, sí. Bueno, què? Tu coneixes els Cramps aquests o no? Evidentment. No. Tinc una samarreta també. No, va. Ja no explico qui són els Cramps, sisplau. Míriam, sisplau, ens pots explicar? Il·lustra'ns. És que... A veure, ja arribareu potser amb la descripció, però és molt curiosa. The Cramps són un grup clau de la història del rock and roll, atenció, que van com saber Arctic Monkeys, conjugar... No? No, sisplau, eh? Això l'ha fet molta gràcia a l'altre. Doncs que van saber conjugar el primitiu rockabilly i el garage dels 60, basant-se en un so molt característic marcat per la guitarra fugaç de Poison Ivy i la inconfonible veu de Lux Interior. Tot barrejat amb una estètica entre la pel·lícula de sèrie B, sexe masoquista i el glam cutre de Las Vegas. Us ho imagineu encara o què? Bueno, jo crec que no us imagineu. Cal dir que també van ser els reis almenys de la seva època del psicobilly i que seria impensable sense ells la seva revisió del rock and roll també dels 50, que ha estat la principal influència del futur revival rockabilly i del garage dels 80. M'he quedat a gust, amb aquesta explicació. Molt bé. Ai, no sé per què, però de la manera que me'ls has escrit, m'estic imaginant un productor sinó porno del tipus Conrad Sons, sabeu? Bé, i per què van tocar en un manicomi? A todo eso? Doncs The Cramps van arribar al psiquiàtric de Napa State, a Califòrnia, per a donar un concert gratis pels pacients, que allò que dius... us anem a amenitzar l'estada, estareu aquí tota 50 la vida. Anys, tota la vida, pues, pues anem a fer més amena l'estada. I com a punt friki, sí, per si la resta no sembla prou friki, el concert va ser gravat en Dallas. És que no puc. T'ho explico ja. No, ja està. El concert va ser gravat en una de les primeres càmeres de vídeo portàtils de Sony, en blanc i negre, i amb una imatge borrosa i només un micròfon. El vídeo capta perfectament la increïble sinergia entre banda i públic, quan a partir de la segona cançó els cantants, els pacients es pugen a l'escenari per cantar i ballar i cridar amb la banda, tots allà locos. Exacte. Com a anècdota també, potser que us interessa, al final del concert, quan el baixista agafa el micro, s'acomiada i diu a tothom, menja merda i mor. És que és boníssim. Menja merda i mor, m'entens? Com li dius això a uns pacients? I clar, vull dir, tothom, el públic li respon, és just el que necessitem. Veure per creure, la veritat, eh? Estic segur que s'ho van passar allò més bé, eh? Però... Sí, segur. Sí, sí. Des del primer moment va ser el millor company de flors i festes. Sempre fidel, guardant discret l'estat de les meves conquestes. Vaig tornar aviat, sense haver avisat, i el desastre. Doncs bé, continuem. Continua, Míriam. Doncs bé, continuem, perquè aquí a casa els nostres grups també han fet concerts estranys, eh? Un exemple és el grup Lone Star, que per edat segurament no us sonarà, però us diré que eren un grup de rock barceloní de la dècada dels 60, format per Pedro Jané, veu, Willy Knapp, guitarrista solista, Rafael de la Vega, baixista, Enric Fuster, piano, i Enric López, bateria. Potser us sona una miqueta més, o algun dels components. I la pandereta, qui la tocava? O no hi havia pandereta? Jo. El teu pare. Jo, en la meva reencarnació. Doncs va ser el 1972 quan el grup obtingué dos èxits així molt sonats per l'època. Una es deia Chica Solitària i l'altra My Sweet Marlene, perquè aquests ja també tocaven en castellà i en anglès. No tocaven, més que ja et cantaven, no? I bé, en aquest any l'èxit de Lone Star és incontestable i va arribar a tocar en llocs superestranys exclusius. El portaavions americà John Fitzgerald Kennedy, que dius, que cony... Sí, és molt fort, em sembla molt fort. Bueno. Sí, la veritat és que és curiós. Sí, i a més, el Palau de la Música de Barcelona, que potser ara no us sembla tan curiós, no? Però que en aquell temps el Palau era molt reticent a que sonés música que no fos clàssica i molt menys, vull dir, rock. Clar. Que per l'època... I hasta ja acaba tocant la Bet, fins i tot. La Bet va tocar? Exacte, ara sí. I Fito Fittipaldis, bueno. Sí, sí. Fito Fittipaldis? Sí, han tocat el Palau de la Música. Com està el país, eh? Jo, per acabar, en tinc un altre de concert estrany. Pregunteu? Sí. Com? Quin? Quan? Misteri! Sí, m'agrada. Seguim a casa, després de parlar de Lone Star, ara parlem d'una cosa més de casa, que són els Pets, que també han fet un concert estrany. Quan? Com? Digues. I on? I on? Mostra, estàs molt interessada. Molt. Estic mostrant molt interès. Exacte, doncs bé, els Pets van tocar ni més ni menys que al terrat del Col·legi del Sagrat Cor de Barcelona. Per ah, dius, i ho sento molt, a mi se'm fa una mica d'angúnia. Per què? Home, no ho sé, eh? Amb aquest col·legi fa una mica de por. Jo no sé quin col·legi és, perquè a mi em sonen tres col·legis que juguen Sagrat Cor. O quatre, fàcil. Sí, molts. Però al mateix carrer, quasi, eh, tots. Està per allà, Augusta, dalt de tot. Bé, sabés, perdona-ho. Doncs això, que van tocar el terrat aquest del col·legi aquest per gravar el vídeo d'un dimecres qualsevol. Des d'aquí, maienys, us recomanem que mireu el vídeo perquè podeu veure tota la faràndula catalana, entre cometes, entre moltes cometes, perquè la faràndula, vull dir, en faràndula vull dir Lloi Bertran i tots els personatges dels grups de rock català del moment, per això deu fer ja 15 anys. Exacte. Fins aquí el tema de la setmana. Moltes gràcies, Míriam. Ja ara... te'n pots anar, Míriam. De res. Bueno, però et convidem a quedar-te. Sí, et convidem a quedar-te calladeta, però a quedar-te. No puc fer comentaris? Bueno, sí, sí. Però com de lluny. Com de lluny. Mira, et baixo una mica el micro. En tercer pla, en tercer pla, exacte. Ara sentirem una entrevista exclusiva i falsa, òbviament, amb un no, dels nostres... No, és falsa. Aquí posa falsa, jo ja sé si és falsa. Amb un dels nostres líders espirituals, el Pete Doherty, cantant dels Baby Shambles i exnòvio de la Kate Moss. Es veu que ell també ha fet algun concert en algun lloc certament estrany. El passem a sentir? Sí? Esteu interessats? Jo molt. Avui parlarem amb Pete Doherty. Hola, Pete, com estàs? Molt bé. Ho he deixat amb la Kate. Òbviament, la Kate és molt important per tu, però avui no ens trobem aquí per parlar d'això, te'n recorda? Sí, hem vingut a donar-li la trompeta, no? Que és el que m'agrada. No exactament, perquè sempre estàs pensant en això. No sé, Kate i la trompeta eren els pilars de la meva vida. Tornant al tema, avui parlem de concerts en llocs estranys. Tu has tingut alguna experiència d'aquest tipus? Sí, aquesta sí he tingut unes quantes. No sé per què no em sorprèn. Ens en podries explicar alguna? Sí, sí, sí. Recordo un cop que estava amb la guitarra de la meva banda. Els Baby Shambles, que el barat dels Libertines és un gilipolles. Té més gràcia que un got d'aigua. Estàvem donant-li a les trompetes i... I us va detenir la policia? Sí, com saps? Aquesta història ja me la sé. I vam ficar a la furgoneta i vam acabar a la presó, però bueno, afortunadament amb els instruments. Amb els instruments? Sí, sí. Amb la guitarra? Sí, sí, amb la guitarra i el guitarrista. Amb els instruments? No m'ho puc creure. I què vau fer? Vau tocar el rock de la presó d'Elvis Presley? No, no, vam improvisar com sempre. Vam improvisar una cançó que es deia Sense llibertat. Sense llibertat per donar-li a la trompeta. Va ser un tema tan bo que no t'ho creuràs, però fins i tot la policia ens va demanar un bis. Sintonitza la ràdio, descarrega't el podcast i no et perdis mai a la vida aquest programa. I ara, la música. It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a I bé, això és el que hem triat per encetar la secció de música d'aquesta setmana. El que canta es fa dir Beirut, com la ciutat del Líban, i la cançó es diu Nantes, com la ciutat francesa. El disc del qual forma part aquesta cançó es diu The Flying Club Cup, i és un dels més ben valorats d'aquesta tardor per la crítica, que no som nosaltres, però també el valorem molt. No cal dir que... El valorem molt, molt, ens agrada molt Beirut. Sí, i que ja trigàvem a posar-lo aquest disc. Exacte. Però Salvador Escabeirut és un nom poc conegut per aquests barals. Andrea, oi que ens en farà 5 cèntims? I tant, i tant. Gràcies. Beirut és l'alter ego de Zach Condon, un nord-americà de 21 anys que ja fa un parell d'anys ha tret dos discos. El darrer d'aquests que diem, el darrer d'aquests és el The Flying Club Cup, i 3 EPs també. En tots aquests àlbums, Beirut barreja el pop amb música d'arrel balcànica, cosa que el fa gairebé únic. Ja em perdonaràs, Edu, però sovint es troba a faltar algú que experimenti coses noves i a sobre que li surtin bé. Totalment d'acord, Andrea. I si et sembla que hem d'escoltar aquest Nantes. Perfecte. Que us portem avui és The Good Life, amb el seu tall A Little Bit More, que com ja heu pogut sentir, el que va començar com un projecte en solitari del cantant i líder de Cursive, que jo tampoc els conec, el grup aquest, s'ha convertit amb el temps en una banda prou consolidada en el panorama independent dels Estats Units, que no panorama independent de Barcelona, evidentment. Aquesta tardor han publicat Help Wanted Nights, d'on hem tret aquesta cançó, A Little Bit More. L'escoltem una mica més, va. I've been pounding and bleeding at your window, sadly ignored. I wanted just a little bit more. I wanted just a little bit more. You love me, then you lock your doors. Now I know the score. I want it just a little bit more. I want it just a little bit more. You fooled me into thinking I was special, but you're a liar and a whore. It makes me want you just a little bit more. I want you just a little bit more. Don't you make me go home. Help Wanted Nights és ja el quart disc de The Good Life. La veritat és que són un grup que aquí mai no han arribat a sonar gaire i posaria la mà al foc que mai no han vingut. ni segurament ho facin ara, ni segurament ho facin mai. Així doncs, que nosaltres en posem una cançó ha de servir per reivindicar tots aquests grups desconeguts i ignorats que segurament mai veurem en un concert. Exacte. Gràcies, Andrea. A tu, Eduard. Seguim amb més novetats perquè tots plegats estiguem al dia. Estem escoltant Boy with a Coin d'Iron and Wine, grup conegut per versionar l'arxifamosa cançó de Postal Service, Such Great Heights, per la pel·lícula, perdoneu, Garden State, que aquí es va traduir per Algo en Comú. Ja de pas, no estava més recordar que aquesta pel·lícula va fer famosos els grans de Shine, grup del qual n'era fan el personatge que feia la Natalie Portman. Que gran és la Natalie Portman, també, com bueno, els Shines. Bueno, el Taff Bratch, que és el... L'altre protagonista tampoc està gaire malament, ja que estem... Jo em quedo amb la Natalie Portman. Bueno, jo em quedo amb l'altre. Pues que sàpigues que cometes un error. No, potser es diu sexualitat, saps? Això s'escolleix. No sé, m'agraden els tios, perdona. Tot plegat entre els deixants i Such Great Heights, la banda sonora de Garden State va guanyar un Grammy, però estem escoltant... Deixem-ho estar, Andrea. Sí, deixem-ho estar una mica, perdona. I escoltem una mica més aquest Boy with a Coin. D'Iron and Wine en podem dir un parell de coses que s'han de saber. Darrere d'aquest nom que traduït vindria a ser ferro i vi, hi ha Sam Beam, una mena de hippie nord-americà que barreja folk típic del sud dels Estats Units amb estructures pop, que ve a ser el que està de moda ara, no? Sí, fica-li estructures pop i folk a tot i tira milles. Exacte. Però el seu darrer treball, dèiem, es diu The Shepherd's Dog i és el tercer d'aquest home, que juntament amb el de Beirut en ressonen, jo crec que els que més bones crítiques han rebut dintre tot el nou que ha anat sortint. Home, i és que no en va tant Beirut com Iron and Wine tenen un paral·lelisme molt clar. Els dos barregen música actual amb folk i, com has dit, tot això s'estila. Doncs és normal que rebin bones crítiques. Això sí, no es pot negar que fan bons discos. Seguim amb grups que barregen estils. Aquests es diuen Vampire Weekend i tots junts han publicat un EP, però l'han disc a principis de l'any que ve i això que estem escoltant és Oxford Comma. Jo sempre dic que hauríem de gravar les coreografies que feu durant el programa i penjar-les al YouTube. Vinga. I la Laia també ho diu. Potser hauríeu de pagar royalties o coses d'aquestes, però bueno. Copyleft, copyleft. Supervisitades, eh? Perdona, Míriam? Segur que estaríem supervisitades, eh? Però per què no ho feu? Continuem. Sí, exacte. Estem escoltant Vampire Weekend amb Oxford Coma i en el cas dels Vampire Weekend, en lloc d'agafar folk balcànic o nord-americà, directament se'n van a buscar ritmes més calents com el reggae i la música africana. És una cosa que està molt vista, però els del Mai a la Vida estem d'acord que sonen la mar de frescos. Totalment d'acord, Andrea. Avui estic molt d'acord amb tu. Gràcies. Vampire Weekend són de Nova York i com la majoria de grups que ens agraden són quatre niñatos que amb prou feines acaben de fer 20 anys. I això ens porta a plantejar-nos, Andrea, que què estem fent perdent el temps tu i jo en aquest estudi. Quan gent de la nostra quinta està triomfant i, bueno, aquests potser no han triomfat molt, però bueno, però els sí, estan posant a l'altra punta del món. I... Bueno, tu tens un grup, no? Però no m'estan punxant a l'altra punta del món. Bueno, però, bueno, no sé. Ja està. No, sí, ens hem... Sí, som moltes gràcies. Se'ns ha passat l'arròs. Ah, exacte. Merda. I això que començarem a escoltar ara es diu Les Savi Fab, última novetat de la setmana. Ells no fan folk, però no per això fan, no fan coses rares, que nosaltres ja sabeu que ens encanten les coses rares. Exacte. Aquests diuen que fan art punk. Només pel nom de l'estil, jo crec que ja és digne posar-los. I la cançó es diu The Year Before the Year 2000, del seu darrer disc Let's Stay Friends, que és el que li diu a la Míriam als seus ex. Em sembla super heavy aquest comentari. És una broma. Tu què li dius als teus ex? Podré tenir l'infierno, guarra. Home, jo no em complicaria, canviant de tema, no em complicaria tant en fer una cançó que s'anomena Un any abans del 2000, sí, diria 1999, jo també. Perquè és molt simple. No, no broma, perquè a vegades puc ser clara, a vegades. Jo crec que moltes vegades la Míriam és clara. I directa. I directa, i amb els seus ex, molt. Molt. Però escoltem a les Savi Fab, que a mi m'agrada. Sí, sí. Sé que a tu no t'agradaran, Andrea, però a mi m'agrada. No, sí, eh? Sí? Sí. Hosti, no puc creure. Més que els altres que has posat que no els coneixia i no m'han agradat. Sí, The Good Life, no, gens. Aquest sí. I com Vampire Weekend, t'ho vaig passar jo... Em vas donar la referència. Però saps que passa pel meu filtre, i si no m'agrada, no... Bueno. Cada divendres de 10 a 11 de la nit, Mai a la Vida, un programa de tendències. Arribats a aquest punt, encetem la secció de concerts o de present de concerts que ve carregada per shows per tots els gustos. Me n'he sortit prou bé, eh? Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, de tota manera vull dir que ens serà difícil fer un forat a l'agenda per anar-los a tots, però què por què tenim avui, Andrea? Doncs la primera proposta interessant ens ve de la mà d'un ex-líder espiritual del Mai a la Vida. Ara ja fa quasi un any que va sonar i molt aquest hit, que a tots us sonarà, que és el que tots tenim en ment. I Wish I Could See You Soon, del Herman Dunn i de la seva tropa folklòrica. El seu pas per festivals com el Primavera Sound o el FIP l'han consagrat dins el mainstream indie com un d'aquests nous pensadors de l'estil del Subjan o fins i tot del Devendra Banhart. El podreu veure demà mateix, dissabte 27 a la 2. Mentre que a la sala gran de l'Apolo, Richard Hawley, que estem escoltant Tonight the Street Are Us, i que també el van tenir com a disc de la setmana fa un temps, estarà presentant el seu últim disc Ladies Bridge. I això, sentim una miqueta més Tonight the Streets Are Us. Però no gaire més, que el temps és or. So you have the streets are tonight. The streets are. I continuem amb les propostes per demà dissabte, ja que el jazzman Abraham Bova sí, estarà a la Sala Castelló juntament amb June and Jim. L'ocasió perfecta per si sou dels que no vau poder veure l'Abraham als concerts gratuïts de la Mercè, com jo, vaja. O jo no el vaig poder com veure. Com l'Andrea. Tampoc. En fi, a la Sala Sidecar, una mica més tard, Devastations vindran directament des d'Austràlia per presentar el seu tercer àlbum d'estudi, Yes, You. Exacte, i la música continua diumenge amb Ainara Legardón, que farà doblet a la tarda al Mini Música, al Centre Cívic Vila Florida, i per la nit al Helio Gabal amb Her Only Presence, uns coneguts també del programa. I sentim re, una estoneta, aviam què fa aquest jazzman Abraham Bova. Me colecciona y le encanta que haga de John Wayne. Que xulo que queda, eh? Cita actors de Hollywood vells. Per ja entrada la setmana que ve ens esperen algunes propostes més, com la que durà el dimarts dia 30 a tocar a la Sala Viti, a la Sala Bikini, perdó, els mítics Ja Sidoní, Los Olvidados, La Costa Azul i alguns hits més d'aquest últim disc sonarà juntament amb els temes que han fet créixer aquest trio de Vegas, On the Sofa, Bla Bla Bla i Fascinado. Atenció, Fascinado és una gran cançó que vull reivindicar des d'aquí. En fi, ja sabem que Sidoní sempre han combinat, bueno, van començar cantant en anglès i ara fan en castellà, i d'aquí 5 anys, quan es posi de moda, que s'hi posarà, ho faran en català. Sí? Tu, el, no ho sé, però el 2014, quan siguem independents, segons no, el Carlos Rovira? El Cadot. Però està prou bé, hauríem de parlar, eh? Tinc una pregunta per a vostè. A mi em va agradar també. A mi també. Vostè se llama Pérez. Oh, que greu, i era d'Hospitalet, que l'he leït en internet. Era d'Hospitalet. Em va saber un greu. Bueno, però ja sabem quin pas hi dona. Dimecres, també a la Sala Bikini, Electric Six, juntament amb Mono, faran vibrar un públic que ha de venir i, bueno, ha d'anar disposat a passar-s'ho bé i a ballar de valent. Són dos grups de rock que segueixen una trajectòria similar, salvant les distàncies, evidentment. Dels Electric Six, ara mateix estem sentint We Don't Care. I pugem una mica. Va, Andrea. També el dimecres, però a la Sala Petita de l'Helio Gabal de Gràcia, el profeta Antonio Luque ens regalarà una altra sessió i ens aventurem a predir que força similar a les que ens té acostumats. Pop aflamencat per via intravenosa. Gràcies, Chinarro. Chinarro ens va recordar les nostres arrels de pares xarnegos. Que pesau el Chinarro, eh? Sí, perquè la gràcia d'aquesta última proposta és que es repetirà també dijous 1 de novembre a la mateixa sala i també pel mateix mòdic preu de 8 euros. Tot i que sabem que el dia 1 de novembre, Tots Sants, la proposta per excel·lència és l'actuació de Marc i Ramoni, un dels mítics integrants del grup de punk que més ha influenciat posteriorment a tota una dècada o més. Marc i Ramoni més Pell de Serp a la 2, no us ho podeu perdre. Bueno, sí, però... O sí, però no us ho podeu perquè perdre. Perquè a mi m'han arribat veus que aquest Marc i Ramoni és un capullo integre. I ho dic així, veu baixa. Vale. A mi cada setmana se'm fa més cura aquest programa. No m'estranya que rebem cada setmana un nombre considerable de mails dient-nos dels nostres oients que ens troben tan a faltar, tant. Dels oients, em vols dir. No serà ton pare des de diversos comptes de correu diferents? O algun amic informàtic que tingui? O potser sí, però en el cas de que ens troba a faltar, ho recordem que durant la setmana el Mai a la Vida manté actualitzat el seu blog a diari, maialavida.blogspot.com. I també recordem que ens podeu enviar les vostres suggerències i propostes decents i indecents, això més aviat per la Míriam, que aixeca el dit, a maialavida@escert. Míriam, has aixecat el dit, no ho neguis. Està fent el hey. Sí, però no venia hey ara. Estaves tot així molt. Bueno, si voleu enviar el que sigui, amaialavida@gmail.com. I ens comprometem a netejar la bandeja d'entrada. Exacte, ja ens podeu dir que no faríeu vosaltres mai a la vida. Sí, home, sí, ja veuràs com ens escriurà moltíssima gent. Per això ja serà la setmana vinent. Exacte. Perquè aquesta ens acomiadem. Bon cap de setmana a tots. I tant. Adeu. No cause,